Trójka budzi. Rzadko mógłbym powiedzieć obrazy, jakbyś pytała mnie, to widzę w snach. Ale w jedności to mogłem wyrazić słowa, których nie rozumiem sam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Nowości na mojej twarzy to spadek skórych lat. Chciałaś w jedności zobaczyć to, co możemy tylko znać. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Poza nią chciałbym wiedzieć, o co chodzi nam. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Z jedności my, z między nas nami nowy co dzień świat. Rzadko mógłbym powiedzieć obrazy, jakbyś pytała mnie, co widzę w snach. Tak śpiewa Julian Uchu i ekipa Beluga Stone. Ja powiem Państwu, że w czasie snu obrazów przewija się u mnie mnóstwo, choć często, tak jak dziś, ciężko cokolwiek zapamiętać. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że dziś udało się Państwu choć trochę wyspać i właśnie parę tych dobrych snów odłożyć na później, żeby sobie je wyświetlać w głowie w ciągu dnia. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizuje Elżbieta Różycka. Do godziny 6 będziemy towarzyszyć Państwu w pobudce lub podróży do pracy. Ja dołożę wszelkich starań, żeby to był jak najmilszy poranek. As a day. Now life may be tough, children, but don't give up now. It's only just begun. Yellow Days Getting Closer. Utwór, który ukazał się w sierpniu 2020 roku. Przez to jakoś tak wyjątkowo kojarzy mi się z letnim ciepłem i taką trochę wakacyjną sielanką. 8 minut po godzinie 4:00. Przed nami jeszcze całkiem sporo czasu, więc ja bardzo chętnie wykorzystałabym ten czas na rozmowę z Państwem, więc serdecznie zachęcam do kontaktu. justyna.grabasz@polskieradio.pl to jest mój adres mailowy. Mamy też numer SMS i SMS-y także czytam 71335. Widzę, że część z Państwa już na nogach. Na stanowisku obecny Nikifor, który się melduje dziś spod rozgwieżdżonych pieklisk. Pan Michał z Warszawy, pani Ania. A pan Wiktor jeszcze leży i, jak mówi, spod kołdry wyskoczy pewnie dopiero po 5:00, ale podobno miło tak jeszcze przy muzyce poleżeć. Coś o tym wiem, ten moment, w którym jeszcze nie trzeba wstawać, a można odrobinę porannie poleniuchować, to chyba jeden z najprzyjemniejszych momentów w ciągu dnia. No to do tego małego lenistwa proponuję w takim razie kolejny muzyczny umilacz od The Soul Jazz Orchestra. Thank you. The Soul Jazz Orchestra i Black Orchid. To za nami. W końcu nastały takie piękne czasy, z tego co widzę za oknem, że już po czwartej naprawdę robi się jasno. I ku mojemu zaskoczeniu mamy już 11 dzień maja. 131 dzień roku, słońce w znaku byka wzejdzie o 4:48, zajdzie o 20:17. I tym samym dzień będzie trwał 15 godzin i 29 minut. Imieniny obchodzą Albert, Benedykt, Filip, Franciszek, Jakub, Iga, Maksym, Tadeusz i Zuzanna. Więc życzę Państwu dużo słońca, takiego jakie czeka nas dziś, a mam przecieki, że będzie pięknie świeciło przez cały dzień. 11 maja to także dzień bez śmiecenia, co zachęcam wziąć sobie do serca. Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej i Dzień Doradcy Podatkowego. Love and happiness. Something that can make you do wrong, make you do right. Tell you, tell you, tell you, tell you, tell you. Mr. President i Love and Happiness to za nami. A ja przygotowałam dla Państwa kalendarium historyczne. Kalendarium, które zaczynamy od roku 1895. Wtedy urodził się Jan Parandowski, pisarz, tłumacz literatury antycznej i jej popularyzator, w latach 30. redaktor Polskiego Radia. Autor powieści Niebo w płomieniach, Alchemia Słońca, Przygody Odyseusza i opowiadań Eros na Olimpie, Złota Nić czy Mitologia Grecka. Za opowieść Dysk Olimpijski otrzymał brązowy medal w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury w czasie letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. 11 maja to także urodziny innej ważnej postaci ze świata sztuki. W 1904 roku urodził się Salvador Dali, hiszpański malarz surrealista, autor m.in. obrazów Miękkie zegary, Płonąca szafa i Przeczucie wojny domowej. Pracował przy tworzeniu pierwszych filmów surrealistycznych, w tym Psa andaluzyjskiego. Zajmował się również projektowaniem biżuterii oraz odzieży dla Coco Chanel. Zmarł 23 stycznia 1989 roku. W 1971 roku zmarł natomiast Rafał Wojaczek, poeta, autor m.in. zbiorów wierszy Sezon i Inna bajka. Poeta, buntownik, skandalista również, zalecany do grona poetów wyklętych. Głównymi tematami jego poezji były śmierć, miłość, fascynacja kobiecością i cielesnością. I idziemy dalej do roku 1910. Wtedy prezydent USA William Taft odsłonił pomnik Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie. Posąg wykonał w brązie polski rzeźbiarz Antoni Popiel. A w roku 1958, również 11 maja, w warszawskich Łazienkach odsłonięto odbudowany pomnik Fryderyka Chopina. I ten monument, projektowany od 1908 roku, po raz pierwszy został odsłonięty w 1926 roku, w czasie okupacji w 1940 na rozkaz gubernatora Hansa Franka został wysadzony, a metalowe części zużyto do celów militarnych. Po wojnie odlew odtworzono na podstawie oryginalnego projektu autora pierwowzoru Wacława Szymanowskiego. Jeszcze rok 1911, wtedy powstało Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, którego celem jest otaczanie wszechstronną opieką osób niewidomych i ociemniałych. Towarzystwo prowadzi specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach, a także placówki w Rabce i Gdańsku Sobieszewie. I na koniec data ze świata sportu, rok 1980. Wtedy w Mediolanie Władysław Kozakiewicz ustanowił rekord świata skoku o tyczce, osiągając wynik 572 cm, a prawie 3 miesiące później zdobył tytuł mistrza olimpijskiego w skoku o tyczce w Moskwie z wyniką 578 cm, jednocześnie ustanawiając nowy rekord świata. Władysław Kozakiewicz pamiętany jest też z gestu, który dwukrotnie wykonał w stronę gwiżdżących kibiców rosyjskich. Feels Right. Piosenka, która, przyznam, chodzi mi po głowie od paru dni, więc z ogromną przyjemnością dziś dzielę się nią z Państwem. To oczywiście bardzo utalentowana i urocza, tak jak jej pseudonim zresztą, Big Pig. Tak to się ostatnio dość często dzieje, że podsyłają mi Państwo jakieś muzyczne propozycje i to była jedna z propozycji od pani Marty z Wrocławia. Poza tym myślę, że możemy zrobić miejsce dla jeszcze jednej takiej propozycji. Ja staram się co tydzień wybrać przynajmniej jeden taki utwór, który Państwo mi podesłali, który mógłby zagościć na trójkowej antenie. No to teraz może jeszcze jedna z takich propozycji. Tym razem pomysł od pana Wiktora z Wrocławia również. Utwór Summer Breeze i Main Ingredient. Więc ja z przyjemnością do tej prośby się przychylam i teraz słuchamy. jasmines in bloom. July is dressed up and playing her tune. Summer Breeze. I to jest to, co możemy dzisiaj poczuć. A przy okazji przypomniałam sobie, że ten utwór był kiedyś przedmiotem naszej samplowej zagadki. Czyli nie pierwszy raz gości w tej audycji. No, skoro jesteśmy już przy tym letnim powiewie, to zerkam, jaka dziś szykuje się pogoda. A zapowiada się przepiękny dzień, proszę Państwa. Niebo praktycznie bezchmurne. Tylko na południowym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i tam możliwe przelotne opady deszczu, chociaż szansa na nie jest raczej niewielka. Temperatura maksymalna od 18 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, w Kotlinach Górskich, 19 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, do 27 nawet miejscami na zachodzie. W takim razie, jak ktoś z Państwa ma możliwość, to zachęcam do leżenia na trawie. Let's have a toast to you now. And Connected, 1/9 świetnej płyty Abstraction producenta Zoo. Poza tym można w tym utworze usłyszeć Josha Milana, pojawia się także Tall Black Guy i właściwie gośćmi ta płyta stoi, więc jeżeli lubią Państwo takie producenckie albumy, to polecam przyjrzeć się całości. A płyta pojawiła się w kwietniu tego roku, jest to też taki mały wstęp do naszej dzisiejszej strefy nowości. Świeże single, premiery polskie i zagraniczne. Ja się staram co tydzień wybrać coś dla Państwa z tej kategorii. No to zobaczymy, co słychać w takim razie w tej kategorii polskie. Za pierwszym razem razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo podtrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie, nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumię w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment. Jest, było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumię w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Stawiasz mnie, kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przestawiasz mnie? Czego boisz się we śnie? Czego boisz? Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. Martin Lange i jego bardzo taneczny utwór zatytułowany Kłamiesz. Piosenka, która mam wrażenie ma szansę stać się prawdziwym hitem. I chyba już tak się powoli dzieje, bo minęło zaledwie kilka dni od jej premiery, a już słychać ją, mam wrażenie, że prawie wszędzie. I wszyscy rozpisują się i rozpływają nad teledyskiem, w którym doskonale zagrał Tomasz Kot. I co ciekawe, Martin Lange dopiero co debiutował, a już się o nim mówi, że to jest jeden z tych najciekawszych debiutów ostatnich lat. No, zobaczymy, jak się to wszystko ułoży. Ja oczywiście życzę mu jak najlepiej. A kontynuując tematy bardziej rockowe niż funkowe, nowy singiel grupy The Black Keys. Chilling with don't know. Going Down Salt, nowość od grupy The Black Keys. Kolejny świetny singiel zapowiadający album Delta Cream, którego premiera już w najbliższy piątek, bo czas tak szybko leci, że to 14, już za moment. Utwór jak zawsze doskonale płynący, tak leniwie wdrapujący się do głowy. Ja bardzo lubię takie kompozycje i już naprawdę przebieram nogami na myśl o tej nowiutkiej płycie. No dobrze, to teraz jeszcze jedna nowość, tym razem smaczek soulowo-rapowy. Women got the melanin dripping, L-O-N-D-O-N, city girl living in the back, looking like fire, chili pepper, Europe girl, tougher than imperial leather. He was getting bitter while she was getting better, diamonds are forever. Miss Sierra Leone looking like a gem, works hard in the week, party on the weekend. Know you wanna live with no one watching how you spend, got a thing for the finer things and the finer men. Miss Tanzania, she a do or die, says she wanna know more about the Sukuma tribe. We hit the zoo, once wasn't enough, got an ocean full of knowledge, you could scuba dive. Miss Ethiopia can play so jazzy, they sit you down to school, you want Selassie. Tell them you're nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow. Tell them what's up. Honeys, know you repping for your country. Sun kissing your brown skin, looking like money. Says she focusing on being an accountant. When you have beauty and brains, they find it astounding. Why she been getting it on her own, nigga? Self-made, ain't nobody doing gold, nigga. Now Miss India always speaks with her chest, got respect from her people 'cause she leads them the best. Real life queen in the flesh, know the crown get heavy, still the bees on your head. Brooklyn ladies, know you hustle on the daily, innovative just like Donna Summer in the 80s. Your time is seeing you glow now, intelligence and elegance, show them how. Miss Jamaica understand food for the soul, she get up in the kitchen or she throw down. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, tell them what's up. She a gonna girl, calm with it, never let the marijuana fail. Though a sucker for the romance, take you to the homeland. One way, she ain't coming back, nah. All I see is black stars and I friggin' love it, yeah, yeah. Time's up, tell the people that we coming, yeah, yeah. Done being in the shadow, going public, yeah, yeah. Don't know how to bear it, how to stomach, yeah, yeah. Hand over the shit and let us run it, yeah, yeah. All we know is looking clueless, all they know is stairs, stir. Ain't nothing without a woman, no. Woman to woman, I just wanna see you glow, glow, glow. You know, Cindy, sometimes, you know, I just look around and I just think of all the things we've gone through, all the great things in life and all the horrible things that are just the other half of the great things in life. And how you don't really get greatness without sacrifice. You don't get good things without a little bit of pain. And how happiness is the substitute for the emptiness that you can sometimes feel on the other side. I don't know, it just reminds me to call you, but then you never pick up the phone. Dwie niezwykle utalentowane kobiety, Little Sims i Cleo Sol, w utworze o bardzo kobiecym tytule, po prostu Woman. Bardzo udana współpraca, zresztą nie ich pierwsza. Już kiedyś dziewczyny nagrały wspólnie utwór zatytułowany Selfish. Swoją drogą też naprawdę dobry. A ja chciałabym kontynuować temat, może nie utworem Selfish, ale chętnie wrócę do solowej twórczości Cleo Sol i jej świetnej, zeszłorocznej, debiutanckiej płyty Rose in the Dark. Light, utwór, który mógłby być wizytówką płyty Rose in the Dark, pełnej właśnie takich płynących, kobiecych kompozycji. Trochę w stylu Solange, ale mimo wszystko mających swój własny styl, pełen naprawdę wielu smaczków. Zresztą największym smaczkiem jest to głos Cleo Sol. Zbliżamy się, proszę Państwa, do godziny 5:00. No to trochę na przekór teraz. Leniwa, połamana kołysanka. Śpi, śpi. Kogut się obudził, właśnie wraca z imieniem, a z nim niby przychodzi nowy dzień. Dzisiaj niebo kolor ma jak czyściutka woda. Wszystkim się podoba, ale ty śpi, śpi. Śpi, śpi. Już za parę godzin muszę lecieć stąd. Bądź pewna, że wrócę. Dokończę tratwę, nowy znajdę ląd. I wtedy cię obudzę teraz. Śpi, śpi. Wychodzę do ptaków i mówię, że ci. Śpi, śpi. Długą miałaś noc, jeśli chcesz, to mam drugi koc. Światło przebija się przez gęsty kurz. Bo żadnej oprócz ciebie nie wpuszczam tu. Śpi, śpi. Śpi sobie, śpi ty. Śpi sobie, śpi. Śpi, śpi. Słodko. Śpi, śpi.